सालियो हरे दुपट्टे वालियो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो जूते दे दो पैसे ले लो जूते दे दो पैसे ले लो दुल्हन के देवर तुम दिखला ना यूं तेवर दुल्हन के देवर तुम दिखला ना यूं तेवर पैसे दे दो जूते ले लो पैसे दे दो जूते ले लो जूते दो पैसे लो जूते दो पैसे लो शायर की बेसुरी कव्वालियो दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो जूते दे दो पैसे ले लो जूते दे दो पैसे ले लो सरे गरे सरे गरे सरे सरे गरे सरे गरे ससा सरे गरे